To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 6 grudnia, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o tym, że Komisja Europejska pozwie Polskę za odmowę przyjęcia uchodźców, a także komentarze po decyzji prezydenta Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela i wizyta na poczcie. Sprawdzimy, jak sobie radzi ze świątecznymi przesyłkami. Będzie pozew Komisji Europejskiej przeciwko Polsce za odmowę przyjęcia uchodźców, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Szefowie gabinetów komisarzy uzgodnili decyzję w tej sprawie, która jutro ma być oficjalnie zatwierdzona przez komisarzy. Beata Płomecka. O tym, że Komisja Europejska jest zdecydowana skierować pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, mówił kilka razy komisarz do spraw migracji Dimitris Avramopoulos. Bruksela domagała się bowiem wypełnienia decyzji z jesieni 2015 roku, kiedy większość krajów zgodziła się na obowiązkowy podział uchodźców, którzy przedostali się na stary kontynent i przebywają w obozach w Grecji i we Włoszech. Jednak kiedy komisja zapowiadała pozew, unijny program relokacji jeszcze obowiązywał, był rozpisany na 2 lata. Wygasł we wrześniu tego roku. Dlatego wiele osób wątpiło, by komisja zdecydowała się na pozew. W tej sprawie komisja przeprowadziła już 2-etapowe postępowanie przeciwko Polsce dotyczące naruszenia unijnego prawa. Polski rząd w piśmie do komisji wnosił o umorzenie postępowania. Argumentował odmowę przyjmowania uchodźców względami bezpieczeństwa. Podkreślał, że każdy kraj ma prawo kształtować własną politykę migracyjną. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Właśnie teraz Sejmowa Komisja Sprawiedliwości powinna zająć się oceną poprawek PiSu i opozycji zgłoszonych w drugim czytaniu do prezydenckich projektów ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Dziś od rana najpierw nad projektem o Sądzie Najwyższym, a potem o KRS pracował Sejm. Opozycja zapowiada, że będzie chciała sumiennie pracować nad obiema ustawami w komisji. Ocenia, że są one niekonstytucyjne i że wcale nie chodzi w nich o reformę sądownictwa. Według PiSu opozycja ciągle i wszystkiemu się sprzeciwia, a przygotowane ustawy naprawdę reformują system sądownictwa. PiS jeszcze tej nocy chce zakończyć nad nim pracę. Do głosowania miałoby dojść pojutrze. Lawina komentarzy po ogłoszeniu przez prezydenta Donalda Trumpa decyzji o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że jednostronna decyzja USA w sprawie Jerozolimy jest godna pożałowania, sprzeczna z prawem międzynarodowym, a Francja jej nie aprobuje. Macron zaapelował też do zainteresowanych stron, by za wszelką cenę uniknęły przemocy. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres oświadczył, że nie ma alternatywy dla dwupaństwowego rozwiązania konfliktu palestyńsko-izraelskiego i nie ma planu B. Zapewnił, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by wesprzeć powrót do negocjacji między państwem żydowskim i Palestyńczykami. Tureckie MSZ nazwał decyzję Trumpa nieodpowiedzialną. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Egiptu wydało komunikat, w którym odrzuca decyzję USA, a Iran zdecydowanie potępił decyzję Trumpa. Teheran podkreślił, że krok podjęty przez stronę amerykańską narusza międzynarodowe rezolucje. Pracownicy Poczty Polskiej zorganizowali dziś pikiety w kilku miastach. Jutro będą protestować przed główną siedzibą Poczty Polskiej w Warszawie. Domagają się podwyżek płac i poprawy warunków pracy. To dla poczty gorący czas, także z powodu świątecznych prezentów. InPost wprowadza nowe rozwiązania mobilne, a Poczta Polska wyposaża kurierów w terminale płatnicze. Pocztowcy deklarują, że aby dostarczyć wszystkie paczki, będą pracować nawet w sobotę tuż przed Wigilią. Tymczasem w sortowni paczek gorąco już dziś, się podkreśla Marcin Drąg, kierownik węzła ekspedycyjno-rozdzielczego Poczty Polskiej w Warszawie. W ciągu doby w tej chwili dochodzimy do 80 tysięcy, myślę, że będzie więcej. Poczta dopuszcza przewóz żywych ptaków. Zdarzało się, że ptaki potrafią wydziobać sobie drogę do wolności w pudełku kartonowym, no i musieliśmy tu łapać te ptaki, to gołębie najczęściej. No, troszeczkę chaosu się jednak wkrada. Agata Stachowiak, Allegro. Największy pik sprzedażowy jest tak naprawdę przed nami, bo będzie 11-12 grudnia, czyli dokładnie na 2 tygodnie przed Wigilią. Zarówno dla poczty, jak i dla innych operatorów logistycznych okres szczytu paczkowego jest okresem żniw. Leonard Lisak, Poczta Polska. Więc Poczta przygotowuje się wiele miesięcy wcześniej. Rozumiem napięcie sytuacji przed świętami. Sama robię na ostatnią chwilę zakupy i sama ryzykuję. Jeżeli chcemy zamówić przesyłki w sklepach internetowych. Justyna Siwek, rzeczniczka Poczty Polskiej. Rekomendujemy, aby zrobić to do 15 grudnia. Po prostu im szybciej, tym lepiej. Paczki poza Europę Poczta Polska radzi nadać do 8 grudnia, więc to ostatni moment. Nieco więcej czasu mamy w przypadku przesyłek do krajów europejskich. Tu mówi się o połowie grudnia. Kominiarze ostrzegają przed osobami, które podają się za nich i oferują kalendarze, które mają przynosić szczęście. Domokrążcy pojawiają się właśnie najczęściej w okresie przedświątecznym. Nie prowadzimy takiej działalności, nie rozprowadzamy kalendarzy po lokatorach, informuje Piotr Szacmajer ze Spółdzielni Pracy Kominiarzy w Lublinie.

toys. And then we're gonna make some noise. We're gonna party all night long. We're gonna sing this song. Gonna party all night long. We're gonna sing this song. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming. To był Alice Cooper w towarzystwie równie zwariowanych koleżanek i kolegów na początek naszego spotkania w trzech wymiarach gitary. Przy okazji tego sztandarowego utworu grudniowego chcę powiedzieć, że dziś już zaliczyłem klasyczną atmosferę przedświąteczną, mianowicie w restauracji po raz pierwszy w tym roku usłyszałem Last Christmas I Gave You My Heart. I mimo tego, że to jest najbardziej zniszczona piosenka świata, ona ciągle jest piękna, muszę Państwu powiedzieć. Od razu uprzedzę wszystkie listy. Dzisiaj w programie Trzy Wymiary Gitary się nie pojawi, ale kiedyś w Trójce na pewno. Trzy Wymiary Gitary. Nie ma na razie żadnych zastrzeżeń ze strony Państwa i ze strony dyrekcji programu trzeciego. Być może zagrzejemy tutaj miejsce i będziemy się spotykać na wspólnym słuchaniu płyt właśnie w środę po godzinie 22. No a skoro święty jest w mieście, no to oczywiście są prezenty i mamy dla Państwa prezenty muzyczne. Proszę posłuchać, jak brzmią. She went and broke my heart. I found myself in a Vegas bar with a whole new set of friends. I seen through the bottom of an empty glass light, looking through a fisheye lens. Oh, one night in Vegas. It was the morning of revenge on what I did the night before. Which accompanied me to the following day to even up the score. In a stone cold sober mood, the next afternoon at 10, I found my tongue back in my mouth. I told myself not to drink again. And running for the hills, but I still want it more. I don't remember the chapel, but I woke up with a wife. Out to her, she looked at me, and now we're hooked for life. How strange the situation. It's now been 30 years since I met that girl in Vegas. Would you believe it? She's still here. Właśnie, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na prezenty od Świętego Mikołaja spod znaku Deep Purple, to proszę zadzwonić do Piotra Kordaszewskiego, 2 2 7 3 i przy okazji przedstawiam krystalizującą się załogę wieczornych przesłuchań płyt. Piotr Kordaszewski, który dba o wszystko, i Iwanka Kunewa, która z nami jest nie po raz pierwszy i staje się bardzo rockowo-bluesową realizatorką dźwięku. Jest nam z tego powodu bardzo miło. No właśnie, skoro trąciłem o bluesa, to z Vegas, bo ta kompozycja zespołu Deep Purple była zatytułowana One Night in Vegas, przenieśmy się do Los Angeles. LA Blues. I wspaniały gitarzysta, który nazywa się James Solberg. Together with a gift all his own. Now he's found it light. There's a long road leading home. Ah, precious Lord, you took his hand. Playing the blues in the promised land. By grace you've accepted the soul-fixing man. Now he's finally free. You know he paid all of his dues. With his mama, his papa, and all his brothers too. Ah, precious Lord, you took his hand. Now he's playing the blues in the promised land. By grace you've accepted the soul-fixing man. Stars are shining, no need for us to cry, 'cause he's still playing the blues for one friend at a time. Heaven starts a rocking, his guitar starts to fly. Oh, he's got his wings. Still got that sparkle in his eye. Passing the blues word out with that blues band in the sky. Ah, precious Lord, you took his hand. Every night he's playing the blues in a promised land. The soul fixing man. W programie trzecim trzy wymiary gitary, 22 minuty po 22 i ani słowa o polityce. Tak było dawniej i tak jest teraz. No jeśli chodzi o trzy wymiary gitary, to ciągle to powtarzam, że to jest wspólne słuchanie płyt. A zatem zapytam, tak jak w dawnych wydaniach, czy państwo tam są? A jeśli tak, to piotr.baron@polskieradio.pl. Dzisiaj dobierałem płyty do naszego spotkania i nie miałem takiego zamiaru, by pojawiały się płyty śnieżne, ale w wielu wypadkach, kiedy spoglądam teraz na okładki płyt, śnieg na nich występuje. Teraz zajrzymy na płytę, na którym dom, a w zasadzie dach domu pokryty śniegiem, a ten dom należy do Iana Gillana. A w tym domu między innymi Joe Satriani. Tak. Gillan Zinn, tak jest zatytułowana ta płyta i na tej płycie pojawia się mnóstwo gości, bo dom Iana otwarty i pojawia się tam bardzo wielu gitarzystów i doskonale się tego słucha. Chciałem zameldować Państwu, że z internetu wynika, że jest nas całkiem spora grupa. Jest to grupa, która jest grupą i bardzo zasłużonych słuchaczy programu trzeciego i debiutujących, bo przed chwilą się dowiedziałem, że słucha nas także bardzo młodziutka Alicja, która urodziła się 18 października tego roku. No i jak mniemam, tato donosi o tym, że Alicja z nami jest i słucha. To może dla Alicji specjalnie zmienimy gitarę i to będzie jedna z moich ulubionych płyt Dave'a. Ten artysta nazywa się Dave Stewart. I kiedyś już musieliśmy wspólnie słuchać w trzech wymiarach gitary tego utworu, bo jest tu malutka kartetka, koniecznie ósmy. Jest fenomenalny. A zatem sprawdźmy, czy dziś zabrzmi tak samo. Dave Stewart. Wishes he could fly away from all his yesterdays. If he could, he would gladly pay for a one-way ticket to the moon. All his friends try to straighten him out. I could hear him scream and shout. Walls were thin and he was pacing about. He was waiting for a one-way ticket to the moon. Climbing the wall, he won't see callers and he can't take calls. He wants his privacy, but most of all, he wants a one-way ticket to the moon. See beyond their head. Some people think they'd be better off dead. He kept saying somewhere he'd read about. Next door, he's a lot like me. He's got a lot of history. But I know you can't get nothing for free. Not even a one-way ticket to the moon. A wtedy musieliśmy prezentować ten utwór krótko po południu, ale mam nadzieję, że teraz za 29 minut 23 też przypadł Państwu do gustu. One Way Ticket to the Moon, taki był oczywiście tytuł. No i jeszcze jeden dodatek do zapowiedzi, mianowicie tam pojawiły się cudowne żeńskie chórki. Niestety na płycie nie opisano imion i nazwisk i być może dlatego nazywają się The Secret Sisters. Z Dave'em Stewartem, One Way Ticket to the Moon. I jeszcze raz zmienimy gitary i zmienimy głos, bo to będzie teraz solowy damski głos. Ona niebawem przyjeżdża na, znaczy niebawem, w przyszłym roku przyjeżdża na koncert do Polski. Mówiłem Państwu w magazynku, bo to będzie jeszcze raz utwór z tej nowej płyty, że poznałem ją w połowie lat 90. i od tego momentu codziennie życzyłem sobie, aby przyjechała do Polski, no i wreszcie będzie. No i do słuchaczy Trzech Wymiarów Gitary oczywiście prośba, by nie przegapili tych koncertów, bo naprawdę warto ją zobaczyć. Jest podobno, bo nie znam jej, jest podobno osobą niezwykle skromną, ale obdarzoną takim cudownym, bliskim głosem, który sprawia, że nawet wtedy, kiedy odtwarzamy jej głos z płyty kompaktowej, czy słyszymy ją w radiu, wydaje się, jakbyśmy kątem siedzieli gdzieś w studiu, gdzie właśnie nagrywa płytę. You have always known it. You spared me, I know. The love that once was given somehow lingers in my soul. You knew that dreams for me was better having to let him go. Yes, you saw the dream was so much better. It's always so. So many times I must have hurt you, not finding ways like you. Dreams for me are better than having to let him go. Dreams are always better. I know you know. Przyjeżdża na koncerty do Polski i będzie tych koncertów 4. Pamiętam o Lublinie, pamiętam o Wolbromiu, pamiętam o Szczecinie i pamiętam o Sosnowcu. W tych 4 miastach Sophie Zelmani. Niezwykle skromna, bardzo utalentowana artystka, która ma na koncie bardzo wiele płyt. Może nie jest specjalnie popularna w Polsce, ale błagam Państwa, by tego nie przegapić, bo spotkanie z nią jest niezwykle intymne, piękne i pozostaje długo w pamięci. Sophie Zelmani. Dziś posłuchaliśmy zupełnie nowej płyty wydanej w tym roku. Dreams Are Better. Taki był tytuł tego utworu. I my wracamy na półki z bluesem, a w tym pomoże nam zespół Lynyrd Skynyrd. Thank you. troszkę trzeszczało, dlatego że przegrane z płyty winylowej. Lynette Skynet w standardzie Kayla Call Me The Breeze. Bardzo dziękuję panu Adamowi za piękny list i wśród zdań, które wyłowiłem, jest zdanie: dobrych gitar nigdy dosyć i że jutro pan Adam wraz z rodziną wybiera się na koncert zespołu Cream. Muszę spojrzeć tylko dokładnie, gdzie to będzie. W Gdyni. W Gdyni jutro Cream. Panie Adamie, dziękuję za list, ale przy okazji tego listu i pierwszego zdania, dobrych gitar nigdy za wiele, muszę się z panem podzielić pewnym smutkiem i coś, co sprawiło, że wczoraj miałem niedobry humor. Na ogół nie zaglądam do komentarzy internetowych z tego względu, że one mnie dołują i tak było i wczoraj. Otóż przeczytałem komentarz internauty, niestety nie wiem, kto to był, bo był podpisany Malwa, powiedzmy. Nie pamiętam dokładnie i napisał, że za 5 lat muzyki gitarowej nie będzie, nie będzie tego rocka, bluesa i tego wszystkiego. No i tak mnie to trochę zmartwiło, ale z drugiej strony sobie pomyślałem, że to dopiero za 5 lat, jeśli w ogóle, dlatego dziś możemy wpiąć jeszcze jedną gitarę. That didn't wait. I didn't want to rock her boat, but there was little icicles in my meatloaf. I said in my meatloaf. I didn't know just what to do. I said, baby, this food is good too. She said, listen, I cannot say, 'cause I've been cooking all day. I said, I don't want to rock your boat, but there's little icicles in my meatloaf. I said, honey, let me tell you the truth. I don't know what to do, 'cause there's something that I do not do. I don't eat real cold food. She said, baby, you don't have to rock the boat, but there's little icicles in your meatloaf. I said, in your meatloaf. just a little bit. Yeah, it's just a little bit of cocoa that you make all the time. You know I love that stuff. Yeah, you know. You don't have to worry about it. It's just a little ice. I know. You know. Nie będzie muzyki gitarowej za 5 lat? To chyba pan z internetu się pomylił. Lillette and the Blues Imperials koncertował już w Polsce, ale mam nadzieję, że to nie były ostatnie gościnne występy tego wybitnie utalentowanego artysty w naszym kraju, dlatego że na scenie jest jeszcze osobowością zupełnie inną. No i po prostu bardzo bym chciał, abyśmy my, słuchacze Trzech Wymiarów Gitary, jeszcze mieli okazję cieszyć się na jego koncertach. Nie będzie muzyki gitarowej, jak ciągle rodzą się tacy ludzie, grają i nagrywają płyty jak Gary Clark Jr. and came down somebody else. I know it ain't right, but it's all in my head. Well, I'm surprised that I'm still alive. I should be dead. Bright lights, big city calling to my head. Bright lights, big city calling to my head. Bright lights, big city calling to my head. I don't care now, 'cause you don't care. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Pan Adam jeszcze się odniósł do tej czarnej gitarowej wizji i napisał takie oto zdanie: a ja za 5 lat, jak tylko będę zdrowy, nadal będę rzępolił na gitarze i to pewnie na nowej. I tego się trzymajmy, panie Adamie. Bardzo Państwu dziękuję dziś za spotkanie. A jeszcze była prośba, by powtórzyć terminy koncertów Sophie Zelmani. W przyszłym roku wystąpi ta artystka ze Szwecji w naszym kraju i z przyjemnością odnotowuję, że 21 marca wystąpi w Lublinie w Teatrze Starym, 23 marca w Sosnowcu w Muzie, 24 marca w Wolbromiu w Domu Kultury i 26 marca w Szczecinie w Operze. Życzę Państwu tylko bardzo dobrych koncertów i wydaje mi się, że do tych koncertów Sophie Zelmani będziemy wracać w naszych programach i będziemy o nich mówić nieco więcej. Dziś już czasu na nic nie wystarczy. Za uwagę dziękuję Państwu Iwanka Kunewa, Piotr Kordaszewski i przy mikrofonie Piotr Baron. Trzy wymiary gitary, jeśli Państwo będą sobie tego życzyli, powrócą za tydzień po 22. A dziś na koniec jeszcze jedna płyta, na której okładce dachy pokryte śniegiem. Pojawią się i instrumenty dawne, i gitary elektryczne, a przede wszystkim piękny głos Candice Night. Jednym słowem na zakończenie, Blackmore's Night. Do usłyszenia. Wish you were here, me or my countryman. Wish you were here. I wish you were here. Don't you know the snow is getting colder? And I miss you like hell. And I'm feeling blue. Blue.